بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله أن يكون من البدع. قبل حرجة أنزا محاضرة يتو ليو نلقوا كدوغو نبندليا نجيسهيشي كتكا nukta fulani ambayo nimeteleza na mwanadamu si kamili. Tulizungumzia ya kwamba sharti ya pili, kwamba katika sharti za kusihi saumu ni mtu kuwa na akili, ni mtu kuwa na akili. Mtu anapokosa akili, basi yeye hukumu yake ni hukumu ya mwendazimu, na mwendazimu haimpasi chochote, sifunga wala kafara. Mimi nilisema ya kwamba inampasa kafara, hiyo ni makosa na nimeteleza, na Allah atanisamehe insha Allah kwa kosa hilo. Na sasa nasahisha kosa kama lile na kusema kwamba la, mwendazimu hadaiwi saumu wala hadaiwi kafara. Leo insha Allah tunaelekea katika sharti ya nne. Sharti ya nne ambayo ni kudra, sharti ya nne ya kusihi saumu ni kudra, ni mtu kuwa na nguvu na afya na uwezo. Bila hivyo haimpasi saumu Ramadhani. Wadhiduha, kinyume cha kudra, alistitaa, uwezo. Alqudra ni istitaa, uwezo. Kinyume chake alajzu, ni kutokuwa na uwezo, ni kushindwa mwanadamu. Walajizu ani siyami, na mtu kushindwa kufunga. Yankasimu ila kismaini, hugawanyika sehemu mbili. Yule mtu ambaye kwamba yeye hana uwezo ya kufunga, imma ni kwamba ni mgonjwa, au pengine maumbile yake, au ni mtu mzima, basi yagawanyika mara mbili. Kutokuwa na uwezo wa kufunga inagawanyika mara mbili. Yanqasimu ila qismain, inagawanyika mara mbili. Ya kwanza ni ajzun tari'un yurja zawalu. Ya kwanza ni kushindwa kuliko jitokeza tu. Mtu alikuwa na uwezo akazukiwa na ugonjwa au jambo lolote akawa hawezi. Yurja kile kilichomzukia huyo mtu mpaka akakosa uwezo, yurja yatarajiwa zawali kuondoka. Lakini mtu alikuwa mzima pa mara akazukiwa na jambo katika mambo yanayomzukia mwanadamu akawa hawezi kufunga, lakini lile jambo lilomtokea basi ni jambo ambalo huondoka na latarajiwa kuondoka. Kal maradhil adi, kama ugonjwa wa kawaida. Ugonjwa wa kawaida, mara leo una homa, kesho huna, au umeumwa na kichwa sana leo, kesho huna. Kwa hivyo ni ugonjwa wa kawaida, ikamzukia tu mara pa mtu ana uwezo na afya amefunga, lakini akazukiwa na kitu ghafla hivi lakini kile kitu ni kitu cha kuondoka, si kitu cha kudumu, basi huyo hawezi kufunga kwa wakati ule anapozukiwa na jambo kama lile ghafla. Kwa hivyo ima atajizuia ule mtu akiwa haimdhuru kule kujizuilia, na uzuri zaidi ni kufuturu kwa sababu uwezo hana, kama maradhi ya kawaida. Na hayo kula moja anayo maradhi ya kawaida, matana zingine mtu akawa daima umwa na kichwa au mwili, kitu kama hicho. Namna ya pili ya kutoweza na kukosa uwezo wa kufunga, wa ajizun daimun mustamir, ni kushindwa ya inayoendelea na ya udumu. Wa ajizun, kushindwa, daimun, inayodumu, mustamirun, inayoendelea, la yurja zawalu, haitarajiwi kuondoka. Hatarajiwi kuondoka ugonjwa kama ule na kushindwa kule, akuondokewi, aondokewi ule mtu. Maradhi hayondoki wala hitarajiwi kuondoka. Kal amradhi lati la yurja zawaluha, kama ugonjwa ambayo haitarajiwi kuondoka. Sasa hiyo ni ajizun daim, ni kushindwa inayodumu. Mustamiru unaoendelea, ni kushindwa kunakodumu, kunakoendelea, ambayo haitarajiwi mtu kitu kama kile kumondokea. Kal amradhi lati la yurja zawalu, kama maradhi ambayo kwamba haitarajiwi mtu kupoa, hatarajiwi kabisa. Kamaradhi saratan adhana Allahu iyakunna, kama maradhi ya kensa, walkibari, na utu uzima, haitarajiwi mtu mzima harudi kijana. Na mwenye saratani, Allah atulinde kutokana ugonjwa kama huu hatari, haitarajiwi. Allahumma, ikiwa itapatilizwa mapema pengine, lakini haitarajiwi mtu kupoa. Nasallu Allah an yahfadhana min hadha almarad alkhabith, Allah atunusuru inshallah. Na utuzima, sasa mtu mzima hatuwezi kumfanya kijana akarudi tena, atabaki vile vile, ni kushindwa kuna kudumu. Lianna alkibara, hakika ukubwa, umri mkubwa, la yurja zawaluhu, haitarajiwi kuondoka. Ndio ule bwana asema kwamba laita shababi yaudu laita shababa bua fashtaraitu, natamani ujana wauzwa kanunua. Wapi tena, yashapita, yaliokuwa yamepita, Kwa hiyo mwanadamu akiwa shafikia umri kubwa sana, basi hali itakuwa ni mfano ugonjwa isiotarajiwa kuondoka. Idha anna al-insana al-kabir, kwa sababu mwanadamu ambaye umri wake ni mkubwa, la yumkinu, haiwezekani, an yauda shaban, kurudi kijana. Hilo ni jambo hakuna. Mtu ashakuwa mtu mzima, ametumia umri wake kwa muda aliojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pageuke awe kijana miaka 20 au afike miaka 10-15, ni jambo ambalo haliwezekani, ni muhali kuwa jambo kama lile. Kwa hivyo mtu kama huyu uwezo hana ya kuweza kufunga. Wa hadha an-naw'u min al-'ajzi, sampuli hii moja ya kushindwa. La yalzamu 'ajizu fihi sawm, hamlazimu huyu mtu mzima aliyeshindwa katika hali hii funga, hamlazimu yeye funga. Wa hadha an-naw'u min al-'ajzi, sampuli hii ya kushindwa na kukosa nguvu. La yalzamu al-'ajizu fihi, haimlazimu huyo aloshindwa katika hali hii as-sawm, funga. Liannahu ghayru qadirin alayhi, liannahu ghayru qadirin alayhi, sababu hawezi kufunga, na sharti ni kwa awe na uwezo. Walakin al-wajib alayhi, lakini jambo linalompasa huyu mtu ambaye kwamba hana uwezo, an yut'ima an kulli yawmin miskina, alishe kila siku miskini. Kwa mtu ambaye kwamba pengine ana maradhi au kwa mtu mzima kabisa, hawezi kufunga, madamu uwezo wa funga hana, basi amlishe maskini. Bi'adadil ayyam, kwa hisabu ya siku zile zitakazofungwa. Ikiwa ni tuseme kwamba kwa muda ule uliompata matatizo kama yale, pengine Ramadhani 10, basi zile 10 amezifunga, ikawa amezukiwa na kitu kama kile, zile zilobakia sasa atalisha, kwa hali itaendelea kuwa ni mtu mzima. Na فإذا كان الشهر 29, ikiwa mwezi ni siku 29, lazimahu an yut'ima 29 maskina, yamlazimu awalishe maskini 29 kwa adadi ya siku ya Ramadhani, ni wajibu wake. Huyo mtu ambaye kwamba ana sampuli moja ambayo ni ajizi hiyo, ambaye hawezi kabisa kufunga, ana uwezo wa kufunga, wajibu yake ni kulisha maskini. Wa idha kana ash-shahru 30, na ikiwa mwezi ni siku 30, lazimahu an yut'ima 30 miskina, yamlazimu alishe maskini 30. Huyu ni yule mtu ambaye kwamba sampuli ya kwanza min al-ajzi, sampuli ya kushindwa hiyo, ambayo mtu hawezi kufunga, ule aliyoshindwa katika siku kama hizo atalipa chakula. Alwajhu thani, naam au ya walazimu wale ambao wanamwangalia ikiwa wana uwezo ndio watamlipia, wale walitukua masuulia ya kumwangalia ndio watakaomlipia. Naam. Alwajhu thani njia pili, alwajhu alawal njia kwanza, an yad'u masakina bi adadi alayam fi akhir shahr. Yani katika kualisha kayfiyatu it'ami ala wajhayn sama shahr. Wa kayfiyatu it'ami ala wajhayn. Namna ya kualisha wale maskini ni mtu kufuata njia mbili, njia mbili. Namna ya kualisha wale maskini ni mtu kufuata njia mbili. Njia kwanza, alwajhu alawwal an yad'uwa masakina bi adadi alayam, awalinga awaite maskini kwa adadi ya masiku yale, fi akhiri ash-shahri, mwisho wa mwezi, ala alghadha'i, chakula. Pengine atakaleo wale wale chakula mchana kwako, in kana ba'da ramadhani, kiwa ba'dhi baada ya kumalizika mwezi wa baada, baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Unawaita wale watu kwa sababu pengine umeacha siku 10, utaita maskini 10. Siku 20, maskini 20. 30, 30, pengine mwezi mitimia. In kana baada Ramadhani, kiwa baada ya Ramadhani, au ala al-ashai au ishai, ala al-ashai, au kuja kula chakula cha usiku, utawaandalia fayuashihim, atawapa chakula cha usiku, au yughadhihim, au atawapa chakula cha mchana. Hivi ndivyo atakofanya, atawaita maskini kwa adadi ya zile siku ambazo ameshindwa kufunga yeye, mwisho wa mwezi wa Ramadhani, awalishe mchana ikiwa baada ya Ramadhani, au awape chakula cha usiku pale anapoona kwamba ikiwa ndani ya Ramadhani au baada ya Ramadhani. Fayuashihim au yughadhihim. Alwajhu thani, njia pili katika kulisha maskini kwa yule ambaye hana uwezo, na uwezo wake umefikia hadi ya kwamba hawezi kufunga, liannahu ghayru qadirin alayhi, hawezi, asema an yut'imahum hubban habban wa lahma, awalishe tembe na nyama. Yani maana ikiwa ni mchele, mchele, ikiwa ni viazi nini, ikiwa ni tuseme unga, unga, yani awalishe chakula na nyama. Wayudimu hadha alhab, na awape na kitoweo cha nafaka hiyo, atawalisha nafaka na nyama, na kitoweo ipatikane. Wa miqdaru hadha alhab, na kiwango cha nafaka atakaitoa mtu, rubu sa'in, ni robo saa, robo, robo moja ya pishi, robo ya pishi, robo ya pishi, robo pishi. Lianna saa pishi fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa arba'atu amdad, ilikuwa arba'atu amdad, ni vibaba vinne. Wakad harrastu saa, na mimi nimeandika, sema sheikh pishi, na nikaanza kuhakikisha harara sangine na kuhakikisha na usawa wa pishi, fabalaka kilo weini wa 40 grama, sema kilo mbili na grama 40 ndiyo pishi nzima. Fayakunu itaamu kulu maskini, takuwa kumlisha kila maskini nisu kilo, nisu kilo wa 10 gramat, na gramu 10. Alafu tena juu kama kuna uwezo patikane kitoweo, kama ni nyama, nyama, kama ni maharage, ni maharage, kama nini, lakini patikane kitoweo bora zaidi, kwa sababu ya ukizidi kufanya jambo la khairi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia thawabu. Wa idha zada al-insanu, law mwanadamu atazidisha, ihtiyatan, kiakiba, fala haraja alayhi, hapana dhambi na uzito juu yake. Mtu akawa amezidisha zaidi ya nusu kilo, na gramu 10 basi mtu kwa akiba kusema kwamba acha izidi kuliko kupungua, hana madhambi. Lakini hadha miqdarul wajib, hii ndio kiwango ambacho kwamba ni wajib itolewe kutokamana na mtu ambaye hawezi kufunga, hawezi kufunga. Kwa hivyo njia hizo mbili ndio atatumia mtu, na vile vile kama anavyosema ulama kuwapikia pia hakuna tatizo. Ama nao thani, ama sampuli ya pili ya kushindwa, ile ni mtu ambaye kwamba hawezi kabisa, atashindwa kabisa, ajizun daimun mustamir. Hawa tumesema hivi sasa, ukitaka kuwatolea utawatolea kwa njia hizo mbili. Ama yule ambaye kwamba huzukiwa na ile ukosefu wa kutoweza kufanya jambo lakini natarajiwa kuondoka, ndio sampuli ya pili hii. Ama nauu thani, sampuli ya pili, minal ajzi, kushindwa, wahuwa ajzu tari, ni nayo ni kule kuzukiwa na kushindwa kufunga. Alladhi, ambaye kwamba yurja zawaluhu, yatarajiwa kuondoka, kalmaradhi tari, kama maradhi yanayomzukia mtu tu ghafla hivi katikati ya mchana na nini, na haitukui muda bali huondoka. Kazukam, kama mafua, mtu akapatikana mafua ikamzidi kweli kweli, inaondoka mafua. Walhumma, na mtu akashikwa na homa. Wama ashbahahuma, na mambo mawili, mambo yanayofanana haya mambo mawili, mtu akashikwa na kichwa kidogo, akaumwa na kichwa, au mtu akawa ame, wengine kwao mafua ni kali kwa kweli, hata utamsikitikia, au akashikwa na homa, au mfano magonjwa kama haya ambayo yamzukia mtu halafu yaondoka. Falwajibu alayhi, mtu huyu ambaye alikuwa ameshindwa kufunga kwa kuzukiwa na jambo ambalo latarajiwa kuondoka, alladhi yurja zawaluhu, maradhi inayofanya yeye asiwezi kufunga na yatarajiwa kuondoka, kama mafua au homa na mambo yanayofanana na hayo mawili. Falwajibu alayhi an yaqdi, wajibu wake afanye nini? Alipe, huyu hatoe kafara, alipe badala ma aftara, badali ya zile siku alizo futuru, basi na alipe zile siku. Alipe zile siku kama alivyokuwa akifunga, atafunga kama kawaida. Liqaulihi ta'ala, kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man kana maridha, na yoyote ambaye kwamba yeye ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhra, atafunga badala zile siku masiku mengine ambayo ni badala yale masiku aliyoacha, atafunga badala yale masiku aliyoacha, masiku inayolingana na zile siku, basi yale masiku ambayo ameacha kufunga, huyu halipi fidia, halipi fidia hiyo. Lakini huyu ambaye kwamba ampatikana na mezukiwa na ugonjwa kuendelea kudumu isiyotarajiwa kupoa, basi huyu kazi yake ni kulipiwa tu kwa muda ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa umri kuishi, mfano wa saratani, na vile vile mtu akakumbana na utu uzima mpaka akaoma na maradhi vile vile akawa hawezi. Ama huyu wa pili, huyu mashallah, huyu atalipa. Fahadha almarid, huyu mgonjwa huyu aliyezukiwa na ugonjwa, yurja zawaluhu, maradhi inayotarajiwa kuondoka, naqulu lahu, tunamwambia aftir, fungua. Kiona umevamiwa sana, fungua. Idha kana saumu yashuku alaika, Ikiwa somo, funga, takuwa nzito juu yako, basi futuru. Watakdi badala ma aftartahu, na utalipa badali ya siku lifuturu, utalipa, hakuna tatizo. Kwa hivyo watakikana usijitie dhiki wala usijikalifishe, madamu wakati kama ule umeona kwamba washindwa wewe, ni uzito wewe kuendelea na somo, futuru, hakuna tatizo, kula, kunwa, basi na utalipa siku kama ile. Lakini watu wengine hawafanyi hivyo, huenda kadhurika pia kwa sababu salala mimi funge peke yangu. Sasa tukupoja na watu wote ni sahali, sitoweza kulipa, wacha niendelee. Bwana futuru haa, ni taklifu hiyo, na hiyo ni haramu. Mwenyezi Mungu asema la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu haikalifishi na kuamrisha nafsi ila jambo ambalo nafsi ile ina uwezo wa kuitekeleza. Kwa hivyo hakuna taklifu katika sharia. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawatakieni mazito, hawatakia mambo sahali. Kwa hivyo madamu wewe unaona kwamba umelemewa katika funga lako, umelemewa na huwezi kabisa, na ni ugonjwa tu inaondoka, basi wewe kula na utalipa, wala hulipi fidia, wala hulipi fidia. Kwa hivyo usijilazimishe zaidi ya vile inavyotakikana, kwa sababu huenda ukapata madhambi baada ya kupata nini, thawabu. Ama sharti ya tano katika shurut siyam, sharti za kufunga, al-iqama, ni kuwa mkazi wa mji, ni mtu ambaye kwamba hana safari, hana safari. Wadhidduha, kinyume cha mkazi wa mji, as-safaru, ni safari. Kuna watu kazi yao kusafiri tu, kuna na wengine ambao kwamba ile safari huwatokea kama dharura. Falmusafiru, mwenye kusafiri huyo, la yalzamuhu saumu, haimpasi yeye kufunga, si wajibu juu yake kufunga. Lilayati almadhkura anifa, lilayati almadhkurati anifa, kwa aya tuliyotaja kabla ya muda mfupi. Kabla ya muda mfupi kuna aya ya Qur'ani tumesoma, tukasema waman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Kwa hivyo madamu yeye yuwasafiri, haimlazimu kufunga, kwa aya hii ya Qur'ani katika suratul Baqara. Wal afdalu lahu, na jambo walikuwa ni bora kwa huyu bwana mwenye kusafiri, al aisharu fi haqihi, lile lililo sahali katika haki yake, alifanye lile ambalo kwamba nyepese katika funga lake na katika hali yake, alifanye jambo kama lile. Akiwa ameona fa in kana al aisharu lahu, ikiwa uwepesi kwake, anyuftira kufuturu, aftara tafuturu. Ushafahamu zuri? Fa in tasawa al-amrani, ikiwa italingana mambo yote mawili, kufunga na kufuturu, basi hapo ndio faqad ikhtalafa al-ulama. Lakin kwa kuwa kufunga ni bora, hilo halina khilafu, hasa hasa ikiwa hakuna taklif, hakuna taabu, basi sasa yeye atachagua lile ambalo ni sahali nyepesi kwake yeye. Ikiwa mathala kama tulivyotangulia kusema kwamba safari za siku hizi ni raha tu, pengine unakwenda safari ya mchana mzima kwa madakika au saa, ameonelea mtu mwenyewe ale ale, ameonelea mtu mwenyewe kufunga ndio sahali kwake, na afunge. Faida tasawa al-amrani as-sawmu wal-fitru faqad ikhtalafa al-ulama. Hapa itakapokuwa kule kufunga kwako na kutofunga kwako ni sawa. Ulama hapo wamekhtalifiana rahimahumullah rahmatan wasi'a. Hal as-sawm afdalu aw al-fitr afdalu? Je, ulama sema kufunga ni bora mtu huyu au kufuturu ni bora kwa mtu huyu? Huyu bwana ambaye kwamba ni sahali katika safari yake, mambo mawili yamekuwa sawa, kufunga na kutofunga. Je, kutofunga ni bora kwake au kufunga ndio bora kwake? Warajih qawli nyinguvu asema an yasuma afdal, kufunga ni bora zaidi. Kufunga ni bora zaidi. Antasumu khairun lakum, kufunga ni bora kwenu nyinyi. Lian mtu kama huyo ni bora kwa mtu kama yule ambaye anaona kwamba kutofunga na kufunga kwake ni sawa, hapati taabu, hana uzito fulani. Kwa hivyo ulama wamesema mkhtalifiana, wakasema kwamba kauli yenye nguvu zaidi kufunga ni bora zaidi. Kwa nini? Lianna hadha hadyu nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ya kufunga kwa ni bora ndio uongofu wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi وسلم نخير يوغوف نوبورا وغوف نيامتومي صلى الله عليه وسلم كويبامتومي صلى الله عليه وسلم الكوى كفونغا كتكا سفارا بيا كيونا كوانبا كنا ويبسي فلاني انا فونغا كويبو فونغا كيوى ونونا كوانبا نساوى كتو فونغا نكفونغا نساوى بس فونغا نبورا زيد. Fa inna wakika kana yasum, alikuwa mtume akifunga saa nyingine katika safari. Kana yasum, alikuwa akifunga. Wa aftara hina qila lahu, na alifuturu wakati alipoambiwa. Inna nasa kad shaka alayhi musiya, ya Rasulullah, hakika watu imekuwa nzito juu yao kufunga. Wa innahum na hakika wao, yantadhiruna madha tafal, wakungojea Rasulullah utafanya kitu gani, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga hata katika jihadi. Kwa hivyo watu wengine walianguka kwenye jihadi, jua kali, funga wa vita, umeona namna gani, wengine wakaanguka kwa kutolewa na ufahamu. Akafikishiwa mtume sallallahu alaihi wasallam habari kama ile ya kwamba, ya Rasulullah, watu wanahisi uzito, wanahisi taabu katika kufunga, na wao wanaongoja utafanya kitu gani ya Rasulullah, wakuigize. Wa aidan vile vile, li anna fihi israa, vile vile pana kufanya haraka mtu katika kufunga kwake. Ni ibra'i dhimma, kwa kuepusha nafsi yake na deni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale unapofunga utakuwa deni ya Allah umeondoa, lakini ikiwa utafuturu itabaki juu yako deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume asema wa deenullahi ahaqqu an yuqda, deni ya Mwenyezi Mungu ni haki zaidi ilipwe. Ikiwa wewe hulali usiku kwa sababu kwa binadamu akudai, pengine atakushtaki au nini, basi deni ya Mwenyezi Mungu bora zaidi. Kwa hivyo afanye huko akiwa mtu hawezi kabisa, basi afungue, na huko ni kusalimisha mabega yako na madhambi na masuhulia ya deni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ni wakati gani? Idha tasawa al-amran, mambo mawili yakiwa sawa, mambo mawili yakiwa sawa. Kwa hivyo Mtume aliendea akamwambia Rasulullah, mmo safari wengine kwa mtume ameona kuna mtu amezungukwa na watu, amefinikwa. Sema ma ana nini huyo? Kalo huwa saim. Eh, mtume akasema laysa min albirri as-siyamu fi as-safar. Laysa min albirri as-siyamu fi as-safar. Si katika wema kufunga katika katika safari. Si katika wema kufunga ukiwa ndani ya safari, lakini ikiwa hali kama hii tutaja kwamba hakuna uzito ukifunga, hakuna uzito ukifuturu. Ulama wasema kufuturu ni bora zaidi, kwa sababu ni uongofu wa nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anayafiki uongofu wa Bwana Mtume ndiye aliyefaulu, huyo amepata khairi nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala muwafikie. Thalithan, jambo lingine la tatu, annahu ashalu ala al-insan, ni sahali kwa mwanadamu, ni sahali kwa mwanadamu kule kufunga. Li annana najidu al-insan, sisi wengine tunampata mwanadamu, idha kana alayhi qada, akiwa yuadaiwa, fa innahu yathqulu alayhi hadha al-qada, inakuwa nzito kwake kulipa hii deni, hasa kina mama. Barakallahu fikunna, yani fanyeni haraka, ngoja mtafunga na sita, ngoja nikimalize sita, ngoja miezi yamalizike. Kwa hivyo asema kwamba hili la tatu ambalo mtu sangini huwa ni sahali kwake kulipa afuturu, kwa sahali si sahali kwake, ni uzito kwake kulipa, basi anaendelea na kufunga na aondoe deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mabega yake, kwa sababu Mungu Subhanahu wa Ta'ala deni lake ina haki zaidi itekelezwe. Allah Subhanahu wa Ta'ala deni lake ina haki zaidi itekelezwe. Na watu wengine kama anavyoshiria Sheikh kwamba kule kulipa kwao ile deni ya Ramadhani huwa ni nzito sana, kwa hivyo fadhali ufunge ni bora. Hata inna ba'dha an-nas, hata mpaka baadhi ya watu wakunu alayhi qada, anakuwa na deni ya Ramadhani yawmun wahid, siku moja tu min Ramadhani katika ba, fasawfa fayusawifu wa yuakhiru ila akhir yawm min Sha'ban. Naona fayusawif akasema kesho, baadaye kesho, wa yuakhiru anachelewesha ila akhiri yaumi min Shaaban, atafunga siku ya mwisho wa Shaaban, lithiqali alqada alayhi hisabu, ya uzito kwake kulipa ile deni. Kwa hivyo isifanyike kitu kama kile, itakikana madamu nafasi ipo na kuna nafasi vile vile katika jambo kama lile la funga. Pana uwezo wa kufunga mtu, pana uwezo wa kutofunga mtu, hali ni moja tu, haina uzito wote. Na wewe unajitambua tatizo lako ya kwamba ni mzito wa kulipa deni Allah Subhanahu wa Ta'ala, asije Mwenyezi Mungu akakudai yawm al-qiyama, basi aula zaidi uendelee na kufunga, uwe pamoja na watu, kwa sababu watu wengine kama anavyosema Sheikh ni watu wa baadaye yusawi. Ni baadaye. Mwezi huu nitafunga inshallah. Mwezi utakaokuja nitafunga. Takwa siku moja tu. Mara akitanabahi nini? Ni Shaabani tena. Ni zito sana kwake kufunga. Lakini idha sama ma'a an-nas. Lakini huyu mtu amekuwa ni mzito sana. Kulipa idha sama ma'a an-nas. Anapofunga pamoja na watu sahula alayhi, inakuwa sahali kwake, itakuwa ina sahali, itakuwa ni sahali kwake kulipa ile Ramadhani, wakati anapoona watu wengi wafunga, au wakati anapokuwa yuko pamoja na wote, itakuwa ni sahali kwake kufunga. Sheikh hapa sema wa huna awrada suala, hapa ameleta suala Sheikh, hal yuftiru al-insanu wa huwa fi Makkah, Je, mtu atafuturu akiwa yuko Maka kadiman lil umra, hali kwa amekuja kufanya ibada ya umra amla au sivyo? Tunasemana lao mtu atakwenda umra akawa amefika Maka, sasa yuko Maka enda ibada ya umra au yuelekea Maka, je, bora ni kufuturu au bora ni kufunga kwenda fanya ibada? Haliftiru al-insan wa huwa fi Makkah qadiman lil-umrati, je, yafuturu manadamu hala kwamba kwa Makka na amekuja kufanya umra ama hafuturu? Ni swali. La, alhamdulillah, wako watu wanaokwenda umra mashaallah kiwa si kila Ramadhani, baada ya Ramadhani mmoja au mbili, mashaallah wako. Allah awape tawfiq inshaallah, na turuzuku na sisi inshaallah, na sisi twende al-umra fi Ramadhani kal-hajj tamaman. Umra katika mwezi wa Ramadhani kama kwenda kuhiji, sawa, tawbia. Al-jawab, Sheikh anajibu asema annahu kwamba idha kana ala safari, akiwa huyo mtu yuko katika safari, wa huwa kadhalika, ndivyo ilivyo, falahu alfitru, yamlazimu afutu. Huyo mtu ambaye kwamba aliulizwa Sheikh, je, atafuturu manadamu ambaye hali kwa yeye kwa Maka amekuja kufanya umra, afuturu ama asifuturu? Sheikh asema annahu idha kana ala safar, akiwa yeye yuko safarini, wa huwa kadhalika, ndivyo ilivyo, yuko safarini huyo, falahu alfitru, ni ruhusa kwake afuturu, kwa sababu kuna jambo la safari, sio ni lazima fanye nini? Afutu. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam fataha makkata fi sanati thaminati min alhijra, mtume amekomboa Makka mwaka wa 8 kutokana na kugura mtume kutoka Makka kwenda Madina. Wa dakhalaha, kaingia fi al-yawmi al-19, kaingia Makka tarehe 19 au اليوم ال20 او siku tarehe 20 ima 19 au 20, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia Makka. Wa baqiya baqiyata shahri, na ikabaki utakumana mwezi, lam yasum, hajafunga, zile siku zilizobakia hakufunga, kama thabata dhalika fi sahih al-Bukhari, kama ilivyothibiti hilo katika sahih. Kwa sababu gani? Yuko safarini, yuko safarini. Asema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yasum baqiyata shahr, hakufunga baki ya masiku ya mwezi. Kwa sababu ikiwa tutasema alikuwa siku 20, basi imbakia siku 10, sio au 19, 11 imbakia siku hizo, hakufunga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa baqiya fi makkata 19 yawma, na mtume amebaki baada ya kufanya umra siku 19, wa huwa yukassiru salata, na yeye yupunguza sala zile ambazo ni raka 4. Kwa hivyo madamu mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kufanya ibada na akaingia Makka na hakufunga zile siku ambazo alizokuwa hapo amezilipa, nawe pia ni wajibu wako kufanya jambo kama lile, una upunguze sala muda utakapokuwa pale kwenye safari, basi upunguze nini sala yako zile za raka 4 kama dhuhuri na alasiri na isha, zipunguze. Je, mtu akiwa safari yake ni ndefu, pengine miaka 5-6, amesafiri mtu kwenda kule, hapa pia ulama wamekhtalifiana, wengine sema kwa madamu huko katika nia ya safari atapunguza sala, wengine sema la, ana khiyari kupunguza na kutimiza sala. Walihadha, kwa hivyo najidu fi makkata, tunapata ndani ya Maka unasan watu, tunapata ndao tutawapata ndani ya Maka watu, yashuku alaihimu saumu, ni uzito kwa wao kufunga. Asaumu, yashuku alaihimu saumu kathira, inakuwa nzito juu yao kufunga sana tena. Kwa nini? Min ajli adai al-umra, kwa sababu ya kutaka kutekeleza ibada ya umra. Mtu yuko ndani ya Maka ataka kufanya umra, na ikawa nzito kwake yeye kwenda kutekeleza ile ibada madamu amefunga. Hata inna baadhum shahadnahu, wasema shaka, hata baadhi yao tumewaona hasa, wa huwa qariban ma yughma alayhi, yuko karibu na kuzimia hasa na kukosa akili kwa sababu ya shida na taabu anayopata katika kufanya ibada yani ya umra. Fa naqulu li hadha ar-rajul, tumwambia huyu bwana anaikaa ndani ya Maka na yupata taabu sana na ni nzito kwake kufunga kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, tuwamambia aftir fa anta ala safarin, fungua wewe huko katika safari, fungua wewe huko katika safari. Thumma law saalna, law saalana sa'il, kisha law atatuuliza mwenye kuuliza, hal al afdalu an yabqa sa'iman wa yuakhir al umra ila al layl idha qadima fi an-nahar, mtu akatuliza hal al afdalu, bora zaidi an yabqa sa'iman, abaki kwa amefunga, wa yuakhir al umra, acheleweshe umra ila al layl, afanye usiku baada ya kufuturu, idha qadima fi an-nahar, akija Maka mchana, mtu amekuja amefunga amenuia kwenda kufanya ibada ya umra, je, acheleweshe umra na baki katika saumu mpaka afuturu usiku ndio afanye nini, afanye ibada ile ya umra, au afdal an yuftira liyuaddi al-umra fi an-nahari hina usuli, au bora zaidi ni kufuturu pale anapowasili katika kuitekeleza umra yake katika mchana baada ya kuwasili kwake, ipi bora zaidi kwa mtu kama huyu, mtu amekuja mchana Maka, je, abaki katika funga lake na akhirishe ibada ya umra, alale apumzike mpaka usiku afuturu, halafu akiwa yeye ni mwenye kwenda Maka mchana ajitulize, au ni bora zaidi afuturu kwa kutekeleza umra ndani ya mchana anapofikia Maka? Kwa hivyo utaona kwamba sharia kwa njia yote imetufanyia mambo sahali, hata huyu mukim huyu anaikaa ndani ya Maka madamu anapata taabu na dhiki, basi sharia imeparusa mtu kama huyu afuturu na atalipa madamu katika ibada ambayo inahitajia nguvu, ibada inahitajia awe amekula mtu, awe katika hali nzuri, ibada kama ile basi itekeleze kwa katika maule. Huyu atazingatiwa na yeye pia ni kama msafiri, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan. Naona tukome hapa au sio? Hakadha? Naam. Naqifuna insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.